राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ते सब आदमी समझते नहीं, सब बातों का अर्थ सब नहीं समझते नहीं, शब्द का अर्थ सब समझते नहीं। शब्द में कितने शक्ति भरी हुए है इसका पार नहीं है। शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात् शब्द की अचिंत शक्ति है, शब्द में बहुत विलक्षण ताकत भरी हुई है। उस शब्द का अर्थ ठीक तरह समझने में कठिनता पड़ती है, पर जितना समझते उसे भी लाभ होता है इसमें संदेह नहीं। अब सुबह की बात पर आपने कुछ पूछा है, मैं पूरा समझा नहीं। अनुभव करने की सुबह आपने बात बताई, ये सीखने की नहीं है। हाँ। तो आप भी सिखाना नहीं चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं। नहीं तो ऐसी है भाई, और हम भी अनुभव हम भी यही अपेक्षा रखते हैं। हाँ। आप हमारे से सत्संग में यही अपेक्षा रखते हैं। हाँ। तो फिर देरी की क्या बात है, कहाँ अटकाव है ये, क्यों? अच्छा, इसे तत्काल अनुभव हो जाए हम लोगों को। देखो आप पूछते हैं कि बातें सीखने की नहीं है, अनुभव करने की है। तो हम भी सीखना ही नहीं चाहते, हम भी अनुभव करना चाहते हैं, और आप भी अनुभव कराना चाहते हैं, और आशा यही रखते हैं कि लोगों को अनुभव हो जाए। तो फिर बाधा कहाँ लगती है, बाधा खास लगनी कहाँ है लगती है, वो ध्यान देकर सुने। आप जानते हुए भी नहीं मानते हैं, ये है बाधा। आप जानते हुए भी मानते नहीं है, ये बाधा है। कैसे? शरीर ये रहने वाला है, पर इच्छा क्या है कि बना रहे। रहने वाला नहीं है, उसकी इच्छा है कि बना रहे। निस्संदेह बात है कि जो मरने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ शंका है, बहम है कि मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, ऐसा है क्या संभावना? बिल्कुल जची हुई है कि शरीर मरने वाला है। तो मरने वाला जाने वाला वह उसे उपेक्षा कर दे, उस आदमी में जाने वाला है, जानेंगे अपन। आपको देखो बताऊं, आप अनुभव करते हो ये। आप ये लड़का होता है और लड़की होती है, दोनों आपके पैदा होते हैं, परंतु लड़की के लिए आपकी धारणा है कि घर रहने वाली नहीं है, और लड़के का है विश्वास कि घर रहने वाला है। तो लड़के का जितना पक्ष होता है उतना लड़की का पक्ष नहीं रखते, आप जानते हो, जानने का प्रभाव पड़ता है आप पर। ये लड़की रहने वाली नहीं है। बहन भाई आपस में लड़े तो भाई भाई से क्यों लड़े, बहन से क्यों लड़ता है? ये बहन तो अपने घर जावेगी, ये जची हुई है। परंतु शरीर के लिए जचा हुआ है तो भाई मरने वाला, क्यों मेहनत करो, शरीर तो मरने वाला है, ये जची है। जैसी बहन घर जावेगी या नहीं रहेगी, इतनी बात जची हुई है क्या कि शरीर तो रहेगा ही, ऐसे जची हुई रह जाए, ऐसा ही उद्योग है। लड़की के लिए नहीं करते कि ये रह जाए, ये तो अपने घर जावेगी, उसको घर पहुंचाने की चेष्टा करते हो। और शरीर लड़की तो कुमारी रह जाए उम्र भर, अगर कुमारी ही मर जाए पर शरीर रह जाएगा, कभी कभी रहेगा शरीर, रह सकता है, पक्की देती हुआ शरीर नाशवान है, फिर भी शरीर बढ़ा रहे, ये बाधा है खास। जानते हुए नहीं मानते हो, ये बाधा है। अब इसमें शंका करो, क्या जानते हुए मान लेते हैं? निस्संदेह शरीर मरने वाला है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं, फिर भी बना रहे, ऐसी धुन होती, दवाई ले लो, डॉक्टरों को ले लो, वास ले लो, मान पाप करने को तैयार, मदिरा लेने को तैयार, डॉक्टरी दवाई लेने को तैयार, मन से अंडा लेने को तैयार, किसी बच जाए बचता है ही नहीं, पक्की बात, मन पाप करने को तैयार। धन साथ में नहीं रहेगा मन धन के लिए पाप करने को तैयार, धन के साथ संबंध आपका नहीं रहेगा, पक्की बात है। क्या धन के साथ संबंध रहेगा, उसी लिए पाप करते हो? ये जो अपना जानते हुए नहीं मानते हो, ये बाधा है खास, इसमें शंका करो। क्या जानते हो उसको मान लेते हो? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर नहीं सकते, अगर ये पक्की एक धन तो रहने वाला नहीं है, क्यों झूठ कपट करो भाई? अरे झूठ कपट चलेगा साथ, धन रहेगा यहाँ ही। बताओ आपको जची है कि धन के साथ संबंध नहीं रहेगा? क्या ये बहन है कि धन के साथ हमारे साथ धन रहेगा? ये है विश्वास आपको, है भरोसा? उस धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सेल्फ चोरी इनकम टैक्स चोरी क्यों करते हो बताओ? और जानते हो उसको मानते नहीं, शरीर से रह जाए और धन रह जाए, हम कमा लें किस तरह से ले लें, फिर क्या पड़ेगा? उस कमरे में ला रहे, इस कमरे में रख लिया, इतने तो आपने काम किया, मरने के बाद ना इस कमरे का दर साथ में ना उस कमरे का, उस कमरे से इस कमरे में लाने लगे, कितना पाप अन्याय झूठ कपट कितना पाप करते हो, केवल कमरा बदलने के लिए। उस कमरे में रहे वो भी आपके साथ नहीं, इस कमरे में वो भी आपके साथ नहीं रहेगा, पक्की जची हुई है, किसी को संदेह बताओ, बोलो किसी का संदेह हो बताओ, है जी? संदेह है नहीं, फिर भी पाप करते हो, उसके लिए जो साथ चलेगा धन या रहेगा साथ में रहेगा नहीं, तो जानते उस बात को नहीं मानते, ये खास बात है। नहीं जानने का दोष नहीं है, जानी हुई बात को न मानने का दोष है, और ये जब मानने लग जाओ तब मिट जाएगा दोष, ये जो जानते हो मिट जाएगा तो अनुभव हो जाएगा। बताओ इसमें शंका हो तो बताओ, क्या जानते हो उसको मान ले हो? निस्संदेह कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, ऐसी पक्की बात। अब इतनी पक्की बात और सबको देख दो सब मर रहे हैं, फिर आप अकेले कैसे रह जाओगे? मरने की रीत है, और वो मरना कितना है कि जिस दिन जन्मा उसी दिन मरना शुरू हो गया, ये बात कैसी सच्ची है झूठी? मर रहा है अब यू नहीं हो, जी रहे हैं ऐसे ही, मन तक जी रहे हैं, बस बात आ गया तो हमारे जन्मदिन आ गया, खुशी मनाते हैं, खुशी रोना चाहिए कि मर गए 12 महीने मर गए, खुशी मनाते हैं, बना रहे शरीर, ये खास बाधा ये है। आप बताओ क्या बाधा है, अनुभव क्यों नहीं होता है कि ऊंधी पकड़ी हुई बात आप खुद जानते हो और नहीं मानते, इनसे बड़ी और क्या बताओ, कौन से बाधा बताओ। आप अपने जानने का आदर करो तो ध्यान लग जाओ। घर में लड़का लड़की दोनों, तो लड़के की जितनी इज्जत करते हो उतनी लड़की की नहीं करते, गर्भ में आने पर गिरा देती हो लड़की की, इतना आपके साथ बैर है, क्योंकि ये रहेगा नहीं है भाई, घर में रहेगी नहीं, खर्चा लग जाएगा। अरे वो आपके भरोसे नहीं आई, अपना भाग्य लेकर आती है, पर वो भी आपको विश्वास नहीं, महान पाप करते हो, ब्रह्म हत्या से दूना दूना पाप करते हो। जब भयते नहीं कहना, जब अनुभव से आते हो तत्व का, अनुभव कैसे हो, ऊंधी ऊंधी बात को पकड़ लेते हो, महान पाप की बात को पकड़ लेते हो, उस पाप को जितना आदर देते हो उतना सद्गुण का आदर देते ही नहीं। बताओ, इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है। आप इस ज्ञान का आदर दो, शरीर न जाने कब शरीर चला जाए। लड़की तो बड़ी होगी तब ब्याह होगा तब जाएगी, इसमें कोई ऐसा है नियम कि इतना होगा तब मरेगा। अगर इसका मरना स्वीकार करेगी तो बढ़िया ही, मरा ही हुआ है तो मर रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। अगर ये आप मान लें तो तत्व तो याद हो जाए, अनुभव हो जाए। बताओ इसमें शंका हो तो बताओ। मैंने कहा इसमें शंका हो तो वो शंका करो कि नहीं हमारे ऐसी धारणा नहीं है। और बताओ क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है सब, ये बात है खास, एक ही बात खास, और दूसरी बातें कई है पर ये मुख्य बात है। हम जीते रहेंगे ही, अरे पता नहीं है पलक का, पाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात मैं क्या जानू, क्या होशी दिन उगे प्रभात, पाव पलक का नहीं भरोसा, अरे स्थाई करते बैठे रहते हैं, ये तो रहेंगे ही, करेंगे करेंगे करेंगे में मरेंगे मरेंगे भूल गए, करेंगे विकल्प है मरेंगे हम विकल्प नहीं है, करे में संदेह है मरे में संदेह नहीं है। निस्संदेह बात को आप मानते नहीं, ये कारण है। आप कृपानाथ कृपा करके, शरीर जाने वाले रहने वाला नहीं, धन जाने वाला है, कुटुंब जाने वाला है, अपने साथ संबंध विच्छेद होने वाला है, अगर वो पहला ही आप विच्छेद कर दो तो निहाल हो जाओ, और जाएगा नहीं कुछ भी। मेरा न मानने से कोई नुकसान नहीं होगा, प्रत्यक्ष बात है, कुत्ता है बिल्ली है गधा है सुअर है, इनका कोई संग्रह नहीं है तो भी जी रहे हैं कि नहीं, फिर आप कैसे मर जाओगे। परंतु हिम्मत नहीं होती है कि पैसा नहीं तो मर जाएंगे, हम तो अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे, क्या अन्न खाते खाते नहीं मरोगे। मरना तो जरूरी है, चाहे अन्न खाओ चाहे न खाओ, चाहे ज्यादा पियो चाहे न पियो, मरना तो जरूरी है ही, फिर पाप करके क्यों मरे। कहते पाप करने कुछ दिन जी जाएंगे, अधिक जी जाएंगे, और पाप करके ज्यादा जी जाएंगे, तो जीना का तात्पर्य है कि पाप संग्रह ज्यादा करना, अभी पाप थोड़ा है अभी नहीं मरना है, पाप बहुत इकट्ठा करना है, तो उस पाप इकट्ठा करने के लिए जी रहे हो, इसका उत्तर दो। अगर अभी अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे आज ही, पाप करके कमा कर कई दिन जिएंगे, तो जीने का अर्थ तो यही हुआ पाप की पोटली छोटी है, इसको ज्यादा करके फिर मरेंगे, अर्थ क्या हुआ बताओ आप। थोड़े पाप से नहीं मरेंगे हम जल्दी, तो थोड़े पाप कम में मर जाओ, क्या पाप है? अरे छोड़ कर मरो, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया छोड़ कर मरो, चाहे कम छोड़ कर मरो, 10,000 छोड़ दो, 10,00,000 नहीं 10,000 छोड़ दो, अपना काम तो बना लो। अब ज्यादा संग्रह ज्यादा कर छोड़ कर मरोगे क्या फायदा निकलेगा? छोड़ना तो है ही, क्या कारण अनुभव नहीं, ये अनुभव का ये कारण है खास, इसमें अनुभव नहीं हो रहा है। निसंदिग्ध बात है बिल्कुल, जानते हैं पर मानते नहीं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े, दीपक देर फिर कुएं पड़े, क्यों नहीं बोध हो रहा है सब? ये बात है, सीधी सारी बात है। केवल भगवान को याद करो, बचाने वाले भगवान है और कोई बचाने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है बचा दे, क्यों खुद बचने वाले नहीं कैसे बचाएंगे? अरे भगवान मरने वाले नहीं, वो मरने से बचा देंगे। उस पर विश्वास नहीं होता, कुटुंब पर विश्वास, धन पर विश्वास, मकान पर विश्वास, ब्याज पर विश्वास, बेटों पर विश्वास, संबंधियों पर विश्वास, ये सब मरने वाले। तो नहीं मरने वालों को विश्वास करो, तो न मरने वाले विश्वास ने क्या आपका अपराध कर दिया? अरे मरने ही मरने वाले क्या निहाल कर दिया आपको? मरने ही मरने वालों पर विश्वास कितनी पक्की बात है बताओ आप? अरे आप स्वयं सोच लो, इसी सिवाय क्या बाधा है? इसी सिवाय कोई बाधा ही नहीं। अरे बेपरवाही करो तो बेगा नहीं मरोगे, अगर परवाह करो ज्यादा तो ज्यादा जी सकोगे नहीं। ये है विश्वास कि ज्यादा परवाह करें तो ज्यादा जी जाएंगे, और बेपरवाह जल्दी मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, ये बात नहीं। परवाह ज्यादा करो तो फिर मरो, मरो ही मतलब खूब उद्योग करो। आपकी सावधानी से उद्योग से ही जीते हो तो उद्योग क्यों छोड़ो? मरो मत, है हाथ में आपकी बात। अब समाधान हुआ कि नहीं, तत्व ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, बोध क्यों नहीं हो रहा है? आप जानते हो, वो आप नहीं मानते, मेरी नहीं मानते कोई जरूरत नहीं, कम से कम आप तो अपनी मान लो ठीक तरह से। आप अपनी मान लो तो आप निहाल हो जाओगे, अरे आप अपनी नहीं मानोगे तो ना गुरु की मानोगे, ना ग्रंथ की मानोगे, ना भगवान की मानोगे, ना वेदों की मानोगे, ना शास्त्रों की, किसी की नहीं मानोगे। आप अपनी बात ही नहीं मानते, दूसरों को मानना कहां भारी आवेगी? इस बार सबसे अच्छे ने भगवान को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु, नाम जप करो, चिंतन करो, हे नाथ कोई बचाने वाला नहीं है तो भजन करो, जी जाओ तो ज्यादा हो जाएगा, मर जाओ तो कल्याण हो जाएगा। अंतकाल अंतकाल भगवान की याद आ जाए, अंतकाल का क्या भरोसा? सब समय में तो अंतकाल आता है, सब समय में याद रखो, फिर अंतकाल भगवान रहेगी, आप ही याद आ जाएंगे, कोई समय काली न जाए, सावधानी रखो। सीधी सादी बात है, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, छूटे नहीं। कितना सुगम साधन है, कितना सरल है, कितनी बाधा क्यों है? बाधा कोई मना करता है? कौन मना करता है बताओ? अरे क्या असमर्थ हो आप? इसमें कोई बल लगाना पड़ा? बल नहीं है, विद्या नहीं है, योग्यता नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन भगत पर रोटी खा लो, पानी पी लो, नींद ले लो, बीच में राम राम राम राम, काम धंधा करते ही हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम धंधा करते रहो, मुख से नाम लेते रहो, और हृदय में साची प्रीत भगवान से है। हमारा तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, कोई दूसरा साथ रहा है किसी के साथ में? क्या अभी साथ रहने वाला है? क्या साथ रहेगा? क्या साथ रह सकता है? किसके बल हरि नाम बिशारा, किसके बल हरि नाम बिशारा बताओ। सीधी सादी बात है, कोई बुद्ध बने की जरूरत हुई, राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन नींद आवे सो जाओ, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, काम धंधा कर दो, राम राम छोड़ो मत। कितना सरल साधन है, संतान नाम की महिमा कही है। भागवत 18 और 18,000 भागवत, उनमें अंत में क्या कहा अब आपने सुना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन है संपूर्ण पापों के नाश करने वाला है। और प्रणाम हो दुख समझना, और प्रणाम है दुख शांति का नाम, तंग नमाम हरिम हरिम, ये क्या है भागवत पूरी, भागवत के पूरी का श्लोक है ये, अंत में बात खास कर ली, सब पापों का नाश करने वाला नाम है और दुखों का नाश करने वाला प्रणाम, प्रणाम भगवान, तो प्रणाम को भगवान प्रणाम करो, नाम करो, फिर ही सारी बात। सब पूरी भागवत कहकर अंत में ही लिखा है सार बात, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम हो दुख शमनम, तंग नमामि हरिम परम, उस पर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार से राम साहब रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर में आवागमन मिटा, नमस्कार करने सब कर्म कट जाते, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्या जोर आवे, कौन बाधा लगाता है, क्या अड़चन आती है, सीधी सीधी क्रिया है, राम राम राम राम राम राम राम राम, नमस्कार करता रहे, नाम लेता रहे। ब्रह्मा जी ने यही कहा है, कैसे भगवान का नाम पर नाम करे, फिर वाक वपुर फिर विद्धन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पर देश दाय भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है। कितने विलक्ष बात है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विभागं, हेद वाग बबूल भेद देवते नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग, मुक्ति पद का अधिकारी है वो, हृदय मानी से नमस्कार, केवल नमस्कार। अब इसमें क्या जोर है बताओ, क्या योग्यता चाहिए, क्या शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्या आपको योग का अभ्यास करना पड़े, क्या आपको प्राणायाम करना पड़े, क्या आंख मीचनी पड़े, क्या कान बंद करना पड़े, क्या एकांत गुफा में जाना पड़े, हिमालय में जाना पड़े, कोई बात नहीं, सीधी सादी है, जाई करते हुए करते रहो। जिस पर आपका विश्वास हो, नाम पर हो, परमात्मा पर हो, तत्व ज्ञान पर हो, जिसका विश्वास जिस पर हो वो उसी पर पकड़ लो। भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है, भगवान का तत्व है, अगर तत्व तत्व में स्थित रहो हरदम, कोई मना ही नहीं। जिस पर आपका विश्वास, जो कर सकते हो कर लो, कर सकते हो तो करते नहीं, जो रह सकता है उसको तो करते नहीं, और करते हो वह रहता नहीं, ये खास अड़चन है। जो साथ रह सकता है उसको तो आप रखते नहीं, और जिस धन संपत्ति को रखना चाहते हो वो साथ रहती नहीं, बताओ तीजा कोई उपाय नहीं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो हरदम भगवान के नाम का जप करते, नाम धन का खजाना बढ़े चलो बढ़ाते चलो, कितनी बढ़िया बात है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम बात। आपका विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, आप तत्व का चिंतन करो, तत्व का विचार करो, आपका जिस पर विश्वास हो उसी तो पराण हो जाओ, तत्परता लग जाओ, नहीं कि तब आप इसी में लगो। आपने जितना सुना है, समझा है, विचार किया है, पढ़ा है, जची है, उसी बात पर लग जाओ, ये मुक्ति देने वाला है, आपके हृदय में संदेश, आपके हृदय में संदेह नहीं होना चाहिए, ये संदेह हो तो छोड़ो, निसंदेह बात पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। खुद के तो आपके संतोष होना चाहिए कि मैंने अपने जान कायम काम बढ़िया से बढ़िया कर लिया, बढ़िया भाई करता हूँ, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। नाम पर करो, तत्व पर करो, विचार पर करो, श्रद्धा पर विश्वास पर करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की वाणी पर विश्वास करो, वेद की वाणी पर विश्वास करो, भक्तों की वाणी के तत्वों की जीवन मुक्तों की वाणी पर विश्वास करो, गीता पर विश्वास करो, भागवत पर करो। आपको मन आवे जिस जगह आप सुन लो, जो वास्तव में विश्वास के लायक है उस पर विश्वास कर लो, आपकी जो धरती उसको पकड़ लो। एक नहीं कहता मैं, इसी को ही पकड़ो। आपके हृदय में संतोष होगा, इसे पकड़ने से ही होता है, उस बैठा आदर देश को पकड़ा, फिर किसी की मत सुनो। और आप तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ। तो फिर विचार, अब क्या बाकी रह गया, किसी की मत सुनो। एक बात पकड़ ली, एक कहानी आती है, कहानी एक संत आए, एक जाट था, उसके घर आए संत, वह महाराज आप भिक्षा करो, कि भाई तेरी भिक्षा हम कर ले, हमारी बात मानो, एक बात हमारी मान लो। कहते बाबा जी माला फेरने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप पढ़ाई को पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, जब करना मेरे वक्त है नहीं, घर का काम करो, खेती का काम करो, पहले माला फेरू, ये वैसे नहीं होता। तो कुछ नियम ले ले, कि नियम कैसे ले लू, मंदिर का नियम को मैं खेत में रह जाऊं, मंदिर का नियम कैसे लू, मेरे कोई नियम नहीं बता नहीं। अच्छा भाई तू बता, तू क्या कर सकता है। कहते मेरे पड़ोस में कुम्हार रहता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस कुम्हार का दर्शन कर लिया करूंगा। तो कुम्हार का दर्शन कर रोटी खा लेना, ये कर लूंगा, हमारे दोनों का मित्रता, गांव में रहते हैं कभी जंगल में, जंगल खेत भी हमारे पास पास, घर भी हमारे पास पास, उसको देख ले यार रोटी खा लेना, इतना काम इतना नियम ले ले, ठीक है आप कर लो। बोले हाँ तेरे नियम ले लिया, बोले कर लेंगे, समझे ठीक है। अब रुझे हमारे देख ले रोटी खा ले बड़ी। तो एक दिन अपनी स्त्री से कहा तो रोटी बड़ा जल्दी, खेत ज्यादा है, रोटी बनाई, बताई जो अब कुम्हार को देखना, जो बाढ़ पर चढ़ कर देखा, पड़ोस घर पड़ोस में ही था ही, जो ऊंची जमीन बाढ़ निकले उसे ऊंचे जल जाए, फिर वो कठे गया। कहते वो तो मिट्टी लाने गया है, कठे बड़े हो गए, मिट्टी लाने गया है, तो उसे जमीन जार देख लो। तो पूछो दौड़ो जल्दी, अब वही दूर चले गया, क्या करूँ, अब जाना पड़े वहां, महाराज ने कह दिया। वो मट्टी खोदता था, खोदते खोदते एक असरदार रत्न भरा हुआ एक तरु मिल गया जमीन में। बोला देख अरे इतना धनुष में तो करोड़ों रुपए धन है, इतना धनुष में वह विचार कियो कि मैं ले लू, और कोई देखे तो नहीं है। वो खंगेरे से बाहर उड़ करके और देखा तो वो दौड़े चला है, जोर से दौड़ता चला आ रहा है, वो देख रहा है, देख रहे पास दौड़ो, अरे पास क्यों जाओगे, देख लियो देख लियो देख लियो, क्यों देख लियो तो आधो तेरो आधो मेरो, आधो तेरो आधो मेरो क्या हो गया, ये बात कर वो तो कह देख लियो था, देख रहा हूं तो मार कहो संतो कह जो तो देख लिया कर, इतना देख लियो, मैं कह देख लियो धन देख लियो, मुझसे दूसरा कही कि दूसरे ने मत कहे कि देख लियो तो आधो तेरो आधो मेरो, क्या बात है, पास है वो चार दिन वो इतना धन है आधो तेरो आधो मेरो, तीसरो कहना मत कही, वो बालक ने कहना है मारे चार पे। अब इतने एक संत की कहनी बात मांगने से धन मिल गयो, और भगवान की प्राप्ति करो तो भगवान मिल जाए, पर आप मांगने को तैयार नहीं, हम क्या करें बताओ, यो क्या है। तो जिससे होता वो मानो, नाम जप मानो, संतों की मानो, वेद की मानो। एक जात था, एक जात उसी बात सुनी भक्तमाल की, तो नाभा जी की भक्तमाल है, प्रियादास जी महाराज की हुई टीका है, वो कविता में है, कविता में टीका है। तो वो एक जात आया, उसने भक्तमाल सुनी तो उसे विश्वास हुआ। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा होती है तब तो भगत श्रोता होता है, और भक्तों की कथा होती तो भगवान श्रोता होते हैं। क्यों ये था माम प्रबद्धे तांस थे वजह में, तो भगवान की कथा स्वयं भक्त की कथा ऊंची है, भगवान सुने श्रोते स्वयं, ऐसी मैं भक्तमाल की। तो जो वे जच गई, इतनी भक्तमाल ऊंची है, महाराज के महाराज मेरे एक भक्तमाल दो, तुम पढ़ा लिखा लेना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे भक्तमाल का क्या करेगा, आजकल छापा तो था नहीं दे, लिखनी पड़ती है, तू क्या करेगा कि महाराज मैं पूजा करूंगा, पूजा से कि महाराज जिस भक्तमाल को भगवान सुने, उन भक्तमाल में कितना सैकड़ों भगत उनकी पूजा करना शेख, तो भक्तों की पूजा हो जाए तो भगवान कितना राजी होगा, इसका तो पूजा करूं, लिख दो मैं दे दो। अरे तू क्या करेगा कि परिक्रमा दंडोर नमस्कार करूंगा, भोग लगाऊंगा, दीपक कर दूंगा, मैं पढ़ना आता नहीं। संतों ने देख दी, इतना भाव है दे दी। अब वो कितना खुश हो गया, इतना भक्त मेरे घरे आ गए, सैकड़ों भक्त मेरे घर आ गए, एक भक्ति भी कितना में संत दर्श पातक चरही, संतों के दर्शन पाप नष्ट हो जाए, अरे कितने संत साथ में आ गए। अब परिक्रमा करे, दंडोत करे, भोग लगा दे, दीप कर दे, आरती करे, फूल चढ़ावे, राजी हो जाए, मस्त हो जाए, कि निहाल होगा इतना संत मेरे घरे आ गया। करते करते भरे मौत तो सबको आती है, मरने लगा, और उसको नमस्कार करे तो संतों ने दर्शन दिए, अंधकार में संत प्रकट हो गए। भावक्र आई जनार्दन, जो पढ़ा लिखा नहीं कुछ नहीं, बात जच गई, इतने भक्तों का दर्शन होता है। अब ऐसे रोज अंधेर ले तो कितना फायदा होगा बताओ, भगवान भक्तों के दर्शन हो गए, भगवान भक्त आ गए, चलो महाराज मैं चाहते तो वहां पर लेगा, चलो भाई आ जाओ, विश्वास कर लिए इतने बड़ी, इतने भक्तों का है। अब इस तरह से आप कर लो तो आपको कौन मना करता है, गीता जी पढ़े हुए नहीं है, गीता जी पूजा करो कि गीता भगवान की वाणी है, यानी पूजा करने से भगवान की पूजा हो जाती है, ऐसे करो तो क्या कोई नुकसान है किसी तरह का। एक भक्त था, वो भजन करता था, शेर जी ने सुनी कथा, वो सुबह ही अपने उठ करके चला जाता एक नदी पर जिस किनारे, वहां स्नान करके जब ध्यान भजन करने लग गया, कमा था कुछ था नहीं, स्त्री थी, स्त्री बड़ी पति प्रता बिचारी, वो कहे कुछ कमा करके लाओ, कमा लो क्या अपने हैज इतना बना और खाओगे तो अनाज खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, कि अब कहां से लाऊं, कि तेरे गहना है ना ये दे दिए, अब गहना भी साफ कर दिया, अब सदा खर्चा और कमावे नहीं तो कितना दिन चलेगा इसको कहूं। जब साफ हो गया, वो गीता पढ़ता है, गीता में एक श्लोक आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता राम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ब्राह्मण था, जानता था, तो जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसकी अप्राप्ति को प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना, योग से मैं बहन करता हूँ, बहन कर मैं ढोकर लाऊ, मैं जैसे कोई ऊंट कर लाद कर लावे ऐसे मैं लाद कर लाता हूँ, तो भगवान लाएंगे मेरे, और क्या, रात दिन जप करे, गीता का पाठ करे, मस्त रह जाए। एक दिन सुबह जाने लगे तो स्त्री ने कहा कि आज घर में कुछ नहीं है, आता है न दाना, कुछ है नहीं, आज रसोई बनेगी नहीं, कहे बहुत अच्छी बात, गया वो। अब जाने की आफत रहती, रात भर दिन भर भजन करता, अब रोटी की वक्त में जाना पड़े घर पर, आज ये विघ्न भी मिट गया, अब रात भजन करो दिन भर, अपना भजन करता रहा। एक दो दिन बीत गए तो गीता का गया पाठ, पाठ गया तो मेरा चिंतन करता है उसको अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा करता हूँ मैं, तो और तो गीता ठीक है, ये श्लोक झूठा है। मैं भजन करता हूँ, घर में अन्न नहीं खाने के, रोटी खाने को नहीं, कहते मैं देता हूँ, तो श्लोक पर फेर दी कलम, कहते ये झूठी बात है, मैं तो भजन करता ही हूँ, रोटी का प्रबंध किया ही नहीं भगवान ने, कलम फेर दी। और बैठा भजन करे तो एक लड़का आया, लड़का आया घोड़े पर गुरुमान लदा हुआ आया, गुरुवान जी माता जी, माता जी प्रणाम करे, बेटा तुम कौन हो? मैं महाराज का चेला हूँ, मैं तो आप गुरुवाणी माता जी हो, मेरी गुरुवाणी हो, मैं गुरु जी का चेला हूँ। महाराज तो चेला बनाते ही नहीं, किस यजमान को कभी कुछ आशीर्वाद देते नहीं, चेला बनाते ही नहीं, कि मैं भी जानता हूँ मेरे एक को तो बना लिया उन्होंने, या मेरे को तो बना लिया और को नहीं बनाए, फिर बनाएंगे भी नहीं, जानता हूँ मैं, जानता हूँ मेरे को चेला बना लिया, फिर कैसे बना लिया? कि महाराज माता जी बड़ा सोना बालक, बड़ा सुंदर बालक, और लाया माता जी, ये मैं लाया हूँ, ये मिठाई लाया हूँ, ये सब रखता हूँ, मेरे तो पति ने मना कर रखा है कि किसी की कोई चीज लेना नहीं, कोई देव तो लेना नहीं, अपने अपने तो भगवान को निर्भर है, किसी के लिए क्यों लेना है, मना किया। तो कहा माता जी मेरे लिए मना नहीं है, औरों के लिए मना है, किसा ऐसा कहा नहीं, तो कहा नहीं, मैं एक हूँ चेला, मेरी ले ले, और की नहीं मेरी ले ले देंगे, कि मैं कैसे मानू कि माता जी ये तो रखना पड़ेगा, वो सब छोड़ दिया। तो उसको देखा जो उनके ऊपर हड़ताल लगी वो मुंडे पर, कि ये मुंडे पर पीला पीला क्या लग गया और ये घाव हो गया, कि माता जी हो गया ये क्या हुआ, कि आपके पति देव ने गुरु जी महाराज ने कर दिया ऐसा, क्या कर दिया कि मेरे पर हड़ताल लगा दी और कलम किया जो मेरे घाव हो गया, लोह की कलम थी जो घाव हो गया, ऐसा कर दिया, मेरे हमारे पतिदेव बहुत दयालु है, कृपालु है, छोटा इतना सोना बालक, बड़ा सुंदर बालक, उस बालक को ऐसा कर दे, ये नहीं हो सकता। कहते किया है उन्होंने खुद ने, कि मैं कैसे मानू, बहुत दयालु है हमारे पतिदेव, किसी को सताते ही नहीं, किसी को दुख दे, तेरे कैसे हड़ताल लगा दी और कैसे कर दिया। मैं पूछू कहूंगा भाई, कहने माता जी मेरे कृपा है उनकी सब जरिए, ले लो सम्मान तो ले लो, वो महाराज वो थाल भी है जो भरी मिठाई छोड़ दिया, घोड़ा भी छोड़ दिया, चले गए। शाम को आए, सोने बाद जाओ भी और काम नहीं चलता, नहीं खाना है, वे आकर गए तो मिठाई का थाल भरा हुआ और घोड़े पर माल लदा हुआ, ये क्या है कि महाराज का आपका चेला आया था शिष्य, वो दे गया, कि मेरा शिष्य कोई है ही नहीं, तेरे से कोई छिपाई बात में रखता हूँ क्या, मेरे चेला कोई नहीं। महाराज मैं कहा कि हमारे महाराज गुरु किसी को चेला बनाते नहीं, किसी को चेला बनाते ही नहीं, कहते मेरे एक को बना लिया और बनाते नहीं, मैं जानता हूँ, और मेरे तो बना ही लिया, मैं तो चेला हूँ और उनकी पूजा के लिए लाया हूँ, और महाराज आप है कितना कोमल बालक, कितना सुंदर बालक, उसके मुंह पर हड़ताल लगा दिया आपने, अरे छेद हो गया ऐसे कर दिया आपने, अरे हो भगवान की बात हड़ताल योग क्षेम भाव में हम हड़ताल लगा दी, ये भगवान का वचन नहीं है, वचन होता तो पालन कर दे, मैं तो नित्य नहीं वचन ही करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, अरे योग क्षेम भाव में हम तो कहाँ अप्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा कहाँ करी, भूखे बैठे हैं रोटी नहीं बनती, तो कैसे हुई कि आपने क्यों किया, ऐसे छोटे बालक पर आप दया दी जाती, कितना सोना बालक था, माताओं को तो सुंदर रूप दिखे और माता जी करे तो माता जी की स्नेह तो हो ही जाए, भगवान देखे मिल जाए, मृग है वृक्ष है पशु पक्षी आकृष्ट हो जाए, या ब्राह्मण के बहुत ज्यादा असर पड़ा। ऐसे सुंदर बालक की आपको दया नहीं आई, कैसे आपने मुख में लगा दिया। और याद आ गई, मैं तो गीता जी के श्लोक पर लगाई, तो भगवान की वाणी भगवान ने मुख पर लगा वो। अब लगा रोने जो महाराज मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, भूखा मर के मर तो नहीं गया, इतने पर भी आपकी वाणी को रसद माना मैं। रोने लग गए पर व्याकुल हो गए, भगवान पुरुष होते क्यों कि महाराज मैं बड़ा अपराधी बड़ा पापी हूँ, भूखा मरते मरा तो हुई नहीं। मन में महाराज हड़ताल लगा दी कि गीता जी का श्लोक नहीं था, कोई बात नहीं, ये मेरी कसूर नहीं है, मेरी भूल हो गई देरी हो गई, इस बात से तू माफ कर, माफ मैं करूँ आप करो माफ। खुशी हो गई तो भोजन तो करो कि महाराज आप भोग लगाओ फिर करेंगे हम भोजन। संतों ने किया, ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण ने भी भोजन किया, प्रकट हो गया भगवान। तो एक चीज को आप मान लो, गीता जी को मान लो, एक भी निरातन लग जाओ नाम जप में कीर्तन में, गीता जी को मान लो, भरोसा रखो गीता जी का, नाम जप का रखो, जो आपको बढ़िया लगे उसमें निर्विकल्प एक लग जाओ, सब हो जाएगा ठीक तरह से। भगवान ने दर्शन दे दिए कितने विचित्र बात। गुरुवाणी जी कहे इतना सोहना बालक इतना सुंदर आपने क्या किया, वो दया दिया ही। अब सुंदर भगवान से सुंदर कौन होगा बताओ। एक माताओं को तो बच्चा अच्छा ही लगे, कोई बालक को बालक अच्छा लगे, माताओं ज्यादा स्नेह होता है। तो इस तरह की बात है, आप जिसको बढ़िया समझते हो कम से कम उस पर अपनी उम्र तो लगा दो, अपना बल लगा दो, अपने पास समय लगा दो, अपनी सामग्री लगा दो, अपनी समझ लगा दो, बाकी मतलब वो पूरे लग जाओ। तो अगर भगवान इतने क्रूर है तो आप जिसको बढ़िया समझते हो, नाम जब समझते हो, गीता जी समझते हो, भागवत समझते हो, रामायण समझते हो, कीर्तन बढ़िया समझते हो, नाम जब कीर्तन समझते हो, जो आप बढ़िया समझते हो उसमें लग जाओ, एक में प्रारंभ हो जाओ। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। फिर महाराज गीता पर योगक्षेम भाव्यम, योगक्षेम भाव्यम, योग गीता के चारों तरफ भीतर में हरेक प्रश्न योगक्षेम भाव्यम, योगक्षेम भाव्यम, योगक्षेम भाव्यम गीता पर लिख दिया सभी। गलती हुई महाराज मेरी, अब गीता भर में लिख दिया। भगवान की बात सच्ची है तो तुम भगवान की परीक्षा करते हो, उसने वाणी है भगवान की, अब सच्ची मानकर करो तो क्या बात है। अब भक्तमाल से हो गया, गीता से हो गया, ऐसा रामायण से हो जाए, ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी है। अरे मैंने सुनी तो मैं शब्द में जानता नहीं हूँ, सुनी हुई सब याद नहीं है, परंतु एक दो से ही मानो कैसी बढ़िया बात है। भगवान पर विश्वास करो, भरोसा करो। मैंने कहा मजबूरी दे है क्यों रखा था राम, किसी मनुष्य पर विश्वास करो तो वो भी आपको सब चीज सहारा देता है। क्या मैंने कुछ जितना भी भगवान नहीं है, अनंत सृष्टि जिनके फूलना मात्र से उत्पन्न होती है, पालित होती है, उस पर विश्वास करो, मान लो भगवान मेरे हैं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब जीव मेरे उपजाए हैं, मेरे को सभी प्यारे लगते हैं। अपना बालक किसको अच्छा नहीं लगे, भगवान के सब होंगे, सब जितने ये सांप और बिच्छू जहरीले खूंखार बड़ल सिंगर बागर मनुष्य सौम्य मूर्ति महात्मा तत्व के जीवन मुक्त क्रूर राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच, ये भगवान का छोरा छोरी है सब, बड़ो परिवार भगवान कितना बड़ो परिवार भगवान। वृक्ष रह गई, जलता रह गई, थलता रह गई, नब्जा रह गई, कहीं कैसे ही, कहीं कैसे ही, क्रूर है कहीं संत, ऐसे भगवान का ही। अरे आप हम सब भगवान के, कितनी बढ़िया बात है। अरे भगवान के ऊपर चिंता करें हम, चिंता दीन दयाल को मोहने सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को हम तो आनंद आन जाएंगे, हमारी चिंता क्यों हुई, हम भगवान के हैं, भगवान के ऊपर चिंता क्यों करें हम, चिंता दीन दयाल को भगवान करो। बाढ़ बच्चों की चिंता माँ बाप करते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या त्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव मेरे तुम सब कुछ आप ही हो। कैसी बोध की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। दुख पड़े दुख भोग लो। पंडित जी ने देखा कि आज रसोई भी नहीं बनेगी, ब्राह्मण ने कह दिया सर बनाओ का दान तो लेते नहीं आप, कोई लाते किसी का प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं करना आपने, अपने है उनसे काम चलाना। अब है कितना दिन चले, ब्राह्मण के घर कितनी संपत्ति होती है, गीता का पाठ करे अर्थन लगा दी, क्या बात है झूठी है। मैं और करता ही नहीं, भगवान के भजन के सिवाय कोई काम करता नहीं, रात दिन इसी में लगा हुआ हूँ। रात्रि में और स्त्री से भगवान ने चर्चा करे, नींद आ जाए जब सो जाए, कीर्तन करे, नाम जप करे, चर्चा करे, भगवान के ही लगा रहे रात और दिन। अरे योग से बहुत कहा है, अरे किया तो नहीं भगवान ने, वे भगवान आज भी है ऐसे कैसे है जैसे कैसे, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई भक्तों का ऐसा काम किया भगवान ने, बड़े बड़े काम किए। अरे भगवान को आनंद आता है इन माताओं को अपने बच्चे के पालन करने में, इनकी खुशी आती है, नहीं तो आपद क्यों भोगी जाएगा। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, कभी छूट देता है, तोड़ फोड़ करता है। आप कहते हो ये माता रखती है, आप दो दिन एक दिन पूरा रखो तो बालक को रखो, पता लगेगा आपको। ऐसे आपका इनका सब माँ ने पालन किया हमारी। आजकल तो कैसी अवस्था हुई है पता नहीं है, माँ बढ़ना नहीं चाहते। दर्जा माँ का ऊंचा है, भोग्या का ऊंचा नहीं। भोग्या तो वेश्या होती है, उसका कोई इज्जत है, कोई प्रतिष्ठा है उसकी, और दर्जा सब माँ की है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, पिताजी से ऊंचा है, सौ गुना अधिक पिता माँ का दर्जा। अरे माँ बढ़ना बंद किया, अब इन क्या कहें बताओ। माँ कहती मुंह भर जाता, आनंद आ जाता है। माँ माँ कितना ऊंचा दर्जा, वो स्वीकार नहीं करती है, भोगना स्वीकार करती है। राम राम राम राम राम। क्या दशा हुई हमारे देश में, तो भगवान कैसे मिले, क्या कारण है। कारण ये साफ है, आप जानते और मानते नहीं। ऊंधा ऊंधा काम करे, कर तो कुसंग चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस। कर तो कुसंग चाह तो कुशल, नहीं मां घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, समुद्र बांधा गया। समुद्र ने क्या अपराध किया भाई, मैं पड़ोस में रावण बैठा था, मैंने पड़ोस में समुद्र बांधा गया, बेचारे निर्दोष, समुद्र को दोष नहीं, बांधा गया। ऐसे हम दोस्त इतना करते, फिर भी बात क्या है, मतलब ठीक क्यों नहीं होता है, क्या बात है। जोधपुर में एक पागल था, कागे की तरफ उधर रहता था, उस बात सुनी, जल्द ला करके चूल्हे पर चढ़ा दिया, फिर अग्नि लगा दी। अब अग्नि है जो वो लकड़ी लगा दे जावे, अब लकड़ी उधर सामने निकल गई, फिर लगा फूंक देवे, अग्नि बुझ गई, कब पानी गर्म हो ही नहीं, फिर लकड़ी का लकड़ी बन जाएगी। अब समझ गए नहीं, बैठा रख करके ऊपर रह दिया पानी, अब रसोई बना हुए, अब लकड़ी गाल दी, लकड़ी में थका हुए, लकड़ी सामने चली गई, आग बुझ गई, फिर लकड़ी गालते जाओ, लकड़ी गाल दो ठीक हो जाए। यू काम करते हो आप, होगी रसोई बन जैसी लकड़ी जाने ज्यादा, ऐसा काम करे के शास्त्र लिखते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ग्रंथों में बातें आती है, उन पर विश्वास तो करते नहीं। ये बात की क्या बात है, अभी तो काम हुआ नहीं है, इतनी लकड़ियां गाल दी, अभी तक तो नहीं हुआ, क्या बात है। लकड़ी खाली सोची, ये दशा हो रही है आपके, जिस भाई के, जिस बहन के, जिस पर विश्वास हो उस पर लग जाओ, जिस गुरु पर विश्वास हो, जिस शास्त्र विश्वास हो, जिस भगवान के बचनों पर विश्वास हो, भगवान पर उस पर लग जाओ रात और दिन, तो आप जिम्मेदारी छूट जाएगी। अब जिसका शरण दिया जो जाको शरण दियो ताके ताकि इलाज उसके तरफ मछली में हो जाए तो गजराज भगवान का विश्वास भजन में लग जाओ रात दिन। जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे हम भजन बिना किए मर जाएंगे भजन कर मर जाएंगे अन्न खाकर भी मर जाते हैं अन्न बिना मर जाएंगे आगे भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। देखो आप विश्वास करो भरोसा करो कहीं तो करो राम राम राम राम ना खाना छोड़ना ना पीना छोड़ना ना सोना छोड़ना ना कपड़ा छोड़ना ना घर छोड़ना छोड़ना क्या है कि आलस्य प्रमाद निकमा समय नहीं जाओ ये छोड़ना है आलस्य प्रमाद है समय खराब ना हो सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हम इतना ही कर सकते हैं महाराज क्या करें जितना कर सकते उतना ही करने की जिम्मेवारी है अधिक करने की जिम्मेवारी है। आप भी जिस बालक से हैं कितनी इच्छा रखते हो जो वो कर सकता है उतनी आशा रखते हो तो भगवान आप नहीं कर सको ऐसी आपसे आशा रखेंगे भगवान आप जो कर सकते हो करो भाई नाम जब हम कर सकते नाम जब करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो भक्तों का चरित्र पढ़ो भगवान का चरित्र पढ़ो सत्संग करो सुत्वा ने भी उपास के सुन करके वैसे लग जाओ रात फिर संदेह करो मत तत्परता से लग जाओ निर्वाद जैसे ताई विद राख है राम ताई विद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विद राख है राम ताई विद रही बोलो इनका कठिनता है क्या नहीं कर सकते कठिनता बताओ क्या कठिनता है आपके जो दस गया जिस पर आपका विश्वास हो गया ग्रंथ पर हो जाए नाम पर हो जाए भगवान के स्वरूप पर हो जाए जिस वाणी पर हो जाए कुछ निकल सबका एक तात्पर्य निकलेगा कितनी बढ़िया बात है कितनी ऊंच दर्जी की बात है ये सत्संग सुनते हो ये सुनने में यही बातें आती है कहते हैं क्या कारण है कारण ये केवल आप जानते हो और मानते नहीं मेरे पास नहीं होता हो ये रीत नहीं है मैं जन्मा नहीं था तब भी भगवान की प्राप्ति होती थी मर जाऊंगा तो होती रहेगी रहूं तो जा रहे हूँ अन्य जगह भी होती है मेरी थोड़ी जरूरत है मेरे पास बैठ जाओ पर ये मेरा ठेका नहीं है जब मेरे ही ठेका हो तो मेरे जन्म से पहले भगवान नहीं मिलते थे या तो मर जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे मैं जहां नहीं हूं वहां भगवान नहीं मिलते है क्या वो तो सब जगह है विश्वास हो आप कर रहे हो तो मैं मेरे जी हो भाई तारी मर्जी है मेरे को पता नहीं आपका विश्वास हो तो भी जाएगा मेरे को ठीक है मैं जानता नहीं कैसे बता दू छू मंत्र में वो आता नहीं छू ऐसा जाती नहीं आप भजन में लग जाओ कौन मना करे बता कौन मना करता है रात निकल जाओ जिसको आप बढ़िया समझते हो उसी को लेकर के रात निकल जाओ कितनी छूट है बताओ ऐसा नहीं हमारी संप्रदाय में आने से ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई जने वो हो रही है ऐसा मौका मिलता नहीं है सेठों का ये स्थल है ये सब देखते हो नहीं मैं मां केवल श्री जयदयाल जी की बात है ये इकेला गीता प्रेस जमा दिया गीता का प्रचार कर दिया सत्संग का प्रचार कर दिया कल्याण का प्रचार कर दिया उसी देश में वहां ही जनेऊ का संस्कार हो रहा है जनेऊ लेने मात्र से आदमी संस्कृत हो जाता है शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है सुबह शाम संध्या करने से रोजाने के पाप सब दूर हो जाते हैं शुद्ध हो जाता है और वो गीता का हो रही है और जने में बहुत खर्चा लगता है या कुछ खर्चा नहीं और पवित्र गंगा जी का किनारा घरों में करो तो सब जगह गंगा जी नहीं मिलते ऐसा गंगा जी है सत्संग का स्थल है शुभ देश है ये पवित्र भूमि अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत राजा महाराजा बड़े धनी आदमी भी अंत समय में चलो भाई अब तो गंगा जी किनारे भजन करो घर बार धन छोड़ करके राज्य छोड़ करके भजन करने लगे, वो देश है ये। अरे अपने देखने में कितना वर्ष हो गया है, 60 वर्ष तो मेरे को हो गया ये सत्संग विश्वास हो रहा है, कितनी चर्चा हो रही है, कितनी बड़ी भारी एक अनुष्ठान की बात है, कितनी पवित्रता, पवित्र में पवित्र भगवान का नाम, गंगा जी उसमें किनारे, सत्संग गीता रामायण का पाठ, उस जगह ये यज्ञोपवीत संस्कार कितना बढ़िया काम हो जाए। अपने बाल बच्चे मित्र और उसको बुलाओ, जल्दी गाओ भाई, वो नजरेंगे रहो। छोटे बालक हो तो छोटे, मैंने तो पूछा छोटे बालक भाई तुम संध्या कर सको नहीं तो कोई माँ बाप हुए कि मैं संध्या कर लूंगा तो छोटे देव सपा छोटे गए दिए, मैंने मना किया भाई तुम तो कर नहीं सकते, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता नियम देगा, हम संध्या करा देंगे तो कुछ नहीं, तो जो कर सकती वो तो ले लो, छोटे बड़े सब ले लो। 3 इसमें बाधा होती है, एक तो समय अतिक्रमण कर गया, देखो 24 से कितना वर्ष, 24 वर्ष नहीं, इससे ज्यादा आयु हो गई तो ये तो प्रायश्चित ये होगा, एक जिसका ब्याह हो गया ये प्रायश्चित हो गया, एक जिसके पिता के दने में नहीं थी ये 3 प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित कर दो और देखो। नाम जप होता है, गीत गायत्री का जप होता है, गंगा नारी दान होते हैं, ये प्रायश्चित में वे जो पूछे पढ़े थे महाराज वो कैसे प्रायश्चित कर दो, वो जो विधि बता विधि बता दो वही कर लो, वे कह दे संज्ञा करते रहो, कितनी बढ़िया बात है। एक माला गायत्री का जप करके एक वक्त में एक माला, यहाँ तक बता के 10 बार नाम ले तो एक माला क्या बड़ी बात है, समय सब लगता ही है, कहते पाप लग जाए, पाप लग जाए नहीं, पाप लगा हुआ है वो बोलता है आप तो कहते संध्या नहीं हो तो पाप लग जाएगा, अब सब सबका सब बिना संध्या के बिना जिने हुए जा रहा है, कम से कम एक संस्कार तो हो जाए, इतनी तो शुद्धि आ जाए आप में। द्विज कहलाते हैं, द्विज एक माँ बाप से जन्म होता है, एक गुरु गायत्री से जन्म होता है, ये दूसरा जन्म होता है, द्विज होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए बात है, तो द्विज संज्ञा हो जाएगी आपकी, नहीं तो असली पंडित आपके पिता आपके हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। मैंने देखा है आप गीता लड़की थी शिवदयाल जी की, शिवदयाल जी उससे शांत हो गया, उसे रसोई बनाते थे महाराज शेर जी, बाहर बनाओ संतों को दे दो, शेर जी उसके हाथ की रसोई नहीं खाते थे, छोटे भाई की बेटी बेटी जो है अपनी बेटी है, बड़े बाप है, उसका दान शेर जी ने किया, चमड़ी में बैठ करके उसका दान शेर जी ने कन्यादान किया, गीता भाई यहाँ आती सत्संग में अभी तो नहीं देखी, उसे रोटी बनाते तो संस्कार हुए बिना जने हुए बिना आपके हाथ की रोटी नहीं खाते, पिता माता बताओ शुद्ध हो जाओ तो भाई शेर जी उस गीता के हाथ की रोटी खाते थे, तो जने उस संस्कार के ब्याह नहीं हुआ, कुंवारी थी तब तक, मैंने देखा ही कान कोठी मार रहे थे, ये कुछ नहीं बना था, क्या जंगल था शाह महाराज, केशव को रबड़ो है, केशव में पाप रहते पाप, जैन पाप टिकेंगे कहाँ, जिसमें प्राण है वो चेतन है तो उसमें तो पाप दूर हो जाते हैं, ये जड़ में पाप आ बैठ जाते हैं, ये जड़ उतार दे तो पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो पाप रहेंगे। भैंस होती है ना, भैंस के ऊपर मच्छर भ्रमराते हैं, आपने नहीं देखा मैंने देखा हुआ है।